Kolosa yaba, janina. Yin ba chambamba. Yin ya tien mani yi yuambu po yarin tiegi len yarin pundi. Ki ya tieni ke imoko pia chambatan porpo. Yin ya jan manu tienu kida kiri. Kida yuargi, ki ya tuondo mani. Yin ya jando mantupo ke wampatu usanu tun friki ya wangi ola barhamo. Ki duagari obon duagan kara ya antie Kristo maam fuli. Itiela mampo ken yene le par dielin yingo ya jan manpo kemmar la mama nan lampundi memmar mam yin ya yelen ya ban ka dani le miyan fuma keda tuo yin yelen ba ya yonu bia famma yin mama ya mani yonu kuli itienan ya jema mpia mi ya ma kal dar yin le ponde yim ya bani ku gwan le kuli po ya maguan kama ndagar tikeka ba wan yin la baro kuli otieti pi buaro lenti torka tindu yuapo leniti na ken lielo odier tuan linni nsono yi kani lan ya po lige te yin bani lantiet po mama wan mon pare yi pala tikpi buaro onesima yirleno omoko tie ni tuka ki tie yi si yua ba wan yi ne kamba la baro kuli mpar lielo alisitaka fuoni yi Banabasa ya buga maka moko fuoni yi. Nden tuore kiten yili nywa bwenli o mampo. Oya chwa yi kane yingaman o changu bongala. Jesu bango yi ywa jusitusa moko fuoni yi. Ya jufimba yende kulsiga banbebe ntie ntuwansan lieba kituun utien diem tuwenle. Bepare mpali bonchiyanla. Epa fasa yuantie yi siri ywa. Kuko tie Jesu Kristi na chemo moko fuoni yi. O mwayi po yonu kuli o jandi ni. Ki miyari po ke yin ya tie yabin dar chayin. Ke ban utienu mboyala ki ya sekel pa utienu san warmin ni. Ntien o po sieri ke o tuni po len liyan kuwari bon kian la. Yimba len yabin ye la yudise len yabin ye ye la poli kuli. Te buwaro lo toli luka leni demasa moko fuoni yi. Yin fuwani manti piba yabin ye la yodise kuli. Kuko fuwani nimfa leni Kristi yin yaba yabin taga odiyogunni. Ya chokli na atili yin teni ban chokli Kristi yin yaba yabin ye la yodise po moko. La yodise yab mo insani po bamba ya tili yin chokli. Yin yere alikipa. Hanfangi ayuli leni odiyogun puga ya tuwanli kiswani li kiduri. Min polo ndian ya fuoni tiena len nu cheli ku fuoni yi ya tiamman kparpo utienu ya ngamble ya yelen yi